Psy w norze leżąc bez siły lizały swoje rany. Po walce o przetrwanie oblepiały ropą ściany. Nie mając już sił zupełnie, ujrzawszy wtedy ludzi, nie miały na walkę sił, jakże ona ich truci. Iść przodem! Iść przodem! Iść przodem! Przodem stary, niech wiedzą, że mamy pokojowe zamiary. Wódz oczy wzniósł ku niebu, wzywając je na świadka. Pokoju chcąc nad życie, przysięgał na krew matki, posyłając jednocześnie pancernych 200 dywizji, ale przodem oficera, bez żadnej amunicji. Iść przodem! Iść przodem! Iść przodem! Iść przodem, stary, niech wiedzą, że mamy pokojowe zamiary. Thank you. Jak mi to zostawią na płycie, to nawet tantiem nie muszę brać.